राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरणम् मनुष्य में 3 शक्ति है, एक जानने की है, एक करने की है, एक मानने की है। तो करने की शक्ति केवल दुनिया की सेवा के लिए लगाना चाहिए, करने की शक्ति अपने लिए नहीं, करने की शक्ति केवल दुनिया की सेवा के लिए। और जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानना, मेरा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप है जानने की शक्ति। जानने की चीजों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, क्रियाओं में इनमें नहीं, जानना उसको है। और मानने की शक्ति भगवान में, मानना भगवान परमात्मा है। करने की, जानने की, मानने की 3 शक्ति है। तो करने की शक्ति है वो केवल दुनिया की सेवा। ये जो संसार में हमारे को मिला है, स्थूल शरीर मिला है, सूक्ष्म शरीर मिला है, कारण शरीर मिला है, तो शरीरों के द्वारा क्या करना कि ना? ये चीज हमारी नहीं है, ये बिल्कुल भीतर से माननी चाहिए कि शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण उम्र जीवन पदार्थ भोग रुपए पैसे जितने मिले ये अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात याद रखनी, अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, ये संसार के है, संसार के लिए है। ये क्या है एक दिन बताया था, पर एक दिन दो दिन बताना से नहीं, ठीक बैठाओ ठीक तरह से। संसार की चीज कोई भी व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत तो मान लेते हैं कि लखपति है, ये करोड़पति है, ये लाख रुपए है, इसमें करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, पर है परंतु अपने नहीं है। ना तो आप साथ में लाए थे, ना साथ में ले जाओगे, या परी हुई चीज है सामान। ये सबके सिर की है, अपने सबके शेर, सबके हक की, सबका हक लगता है, किसी व्यक्तिगत चीज नहीं है। ये बहुत खूब अच्छी तरह से इनको मनन करो, मनन करो, इस बात को मानो। शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, पदार्थ संसार के लिए, अपने पास जितने लिए है वे अपने ने। लाख रुपया हमारे पास हो तो लाख रुपया हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया का है, दुनिया के लिए है। अपने तो इतना काम लेना है कि जिससे हम दुनिया की सेवा कर सके, तो अपना भोजन भी करना है, दूसरों की सेवा के लिए शरीर बच जाए, दूसरों की सेवा के लिए भोजन करना, जल पीना, नींद लेना, कपड़ा ओढ़ना, मकान में रहना, अन्न जल वस्त्र और मकान और दवाई, ये सब देना केवल दुनिया की सेवा बढ़ सके इसलिए, हमारे लिए नहीं। ये हमारे जो सामग्री है सब संसार की है, संसार के लिए है। और हमें मानना किसको चाहिए? भगवान को। वो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्यों? भगवान का अर्श है ममई वार्षो जीव लोक जीव भूत सनातन, तो परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा के लिए है। और जानने भी सकती है, जानना अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप जड़ नहीं है, चेतन है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जीव अविनाशी, उसको जानना। जो होनापन है पन वो हमारा है, परमात्मा है, उस अंश में हूं, ये जानने की शक्ति अपने स्वरूप में, करने की शक्ति सेवा में, और मानने की शक्ति भगवान में। भगवान पहले माना ही जाता, जाना नहीं जाता, जानने के बाद में फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो अनुभव हो जाता है, जाना नहीं जाता, मानना ही पड़ता, जीव को मानना पड़ता है। आप लोग भाग्यशाली हैं, पहले पुस्तकें पढ़ करके आदमी उधर हो जाता है, उसको जानने में कठिनता पड़ती है, वो प्रक्रिया सीख लेता है, तोते की तरह हो जाता है। तो आप भाग्यशाली हो, उसको पढ़े नहीं ज्यादा, तो जानने की शक्ति अपने आत्मा की, और मानने की शक्ति भगवान को। भगवान को मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। पुस्तक जानने के लिए आता है, जगत को जानना, परमात्मा को जानना, अपने को जानना, तीनों को जानना आता है। जानने की शक्ति अपने लिए है, मानने की शक्ति ईश्वर के लिए है, करने की शक्ति सेवा के लिए है, दूसरों की सेवा बन जाए इसके लिए, करने की शक्ति उधर है, अपने लिए कर सके इतना है कपड़ा। जान नहीं, मान नहीं सकते, भगवान को मानना है। इस बात जानने की शक्ति को मुख्य मानते हैं, वो भगवान को मान नहीं सकते, भगवान को नहीं मानते वो। भगवान को मानना चाहिए, भगवान है। पिता को माता को जान नहीं सकते, मान सकते हो, माँ को जान सकते हो, नहीं जान सकते, पिता को नहीं जान सकते। पिता जिसमें बना उस समय माँ आपका नाम ही नहीं था, आप पैदा ही नहीं हुए उस समय पिता बना है, वो विजय सामने गया है। अरे माँ का जन्म हुआ आप जानते नहीं, याद नहीं, कुछ याद है तो बताओ कि माँ से जन्म हुआ, मेरा ऐसा है, हमारी ये मान नहीं गया है। ऐसे ईश्वर मानने का है, जान नहीं सकते। हम आदर्य देवान, हम आदर्य देवान, मैं आदि मैं हूं, मैंने उसका चलेगा। माँ बाप आदि है हमारे, उसको हम जानेंगे नहीं, मानेंगे, मानने की शक्ति है, और वो मानना है, जानना अपने को, मेरा स्वरूप क्या है, और करना सेवा, सबकी सेवा करना। और सेवा करने में ये चीजें संसार की है, शरीर संसार का, मन बुद्धि सब संसार की, प्राण शक्ति का, जीवन शक्ति है, ये शक्ति सब सब संसार की। तो संसार की चीजें संसार में लगा दी, और अपनी चीज है जो जानने की है वो अपने को भगवान में लगा दिया, मान दिया भगवान को, भगवान मेरे, भगवान में लगा दिया। भगवान से कोई कामना नहीं, क्योंकि भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की कोई कामना नहीं, संसार की संसार को दे दी, कामना किस बात की। कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है, ईश्वर जानने से बड़ा सुख होता है। ईश्वर जान दे तो बड़ा सीधा बात है कि चीज जिसकी है उसको दे दी, उसे हम कामना रखे, कामना किस बात की। संसार की चीज संसार को दे दी, जो कामना है नहीं। आप ध्यान दो, कामना का त्याग हमें बहुत कठिन मालूम दिया, कामना का त्याग करना बड़ा कठिन मालूम दिया। मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं, जब तक ठीक नहीं जाना तो हरेक करो, क्रिया करो, सुपोसो, कामना त्याग कर दो। कामना त्याग कैसे हुए? यार हमारी चीज सभी संसार की है, संसार की सेवा में लगा दी, कामना कुछ बात है। बड़ी सुगम सीधी बात है, कामना है नहीं। भगवान को मान लिया, भगवान को अपना आप को दे दिया, कामना कैसे? भगवान साध्य है, लोग साध्य भगवान नहीं माने, साधन मानते हैं। भगवान प्रेम के भंडार है, सर्व शक्तियों का मूल है, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनसे पदार्थ आए, उनसे कुछ चीज आए, तो भगवान को साधन माना। जैसे मशीन होती है ठंडी बर्फ जमाने की, तो मशीन बर्फ है, मशीन पैदा करने की चीज मशीन है। ऐसे भगवान को मशीन माना, भगवान से पुत्र मांगे, धन मांगे। वो भगवान का भक्त होता ही नहीं कभी, वो चीज का भक्त है। पुत्र का भक्त, पुत्र मांगता भगवान था, पुत्र का भक्त है। भगवान साधन है, साधन ये मशीन की तरह। भगवान साध्य है, भगवान को इसे प्राप्त करना है। भगवान हमारे पिता है, हम पिता परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं, पिता हमारा है। पिता को कोई काम करने है, कोई काम ना करे, पिता हमारा है। तो कामना का त्याग आपको मैंने बताया कि मेरे कठिन मालूम दिया, कामना का त्याग कैसे करें। हर एक काम करें तो कामना होती है, और भोजन करें तो तृप्ति होती है। अब तृप्ति चाहते हैं, तृप्ति कैसे चाहती? कामना है ही नहीं। संसार की चीज संसार को दे दी, कामना क्या है? भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने आप को भगवान अर्पण कर दिया, कामना किस बात है? कामना करता है वो भगवान को साधन मानता है, साध्य नहीं मानता। भगवान को ही प्राप्त करना है, साध्य नहीं मानता। वो तो साधन मानता है। भगवान धन मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, सत्कार मिल जाएगा, लोगों में हो जाएगी, हम बड़े आदमी हो जाएंगे, भगवान की कृपा से ऐसे हो जाएंगे। तो साधन माना है, साधन मशीन की तरह है भगवान माना है। भगवान साधन नहीं है, साध्य है। भगवान ही प्राप्त करना है, और करना ही नहीं। हमारा जीवन सफल होगा भगवान के समर्पण करने से। भगवान साध्य माने, साधन मानेंगे, साधन तो भगवान साधन हुआ। बेटा मिल जाए, हमारे धन मिल जाए, वो संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, तो मिल जाए वो हमारा साध्य। और जिससे मिला वो साधन, जिसके द्वारा मिले वो साधन है। तो भगवान साधन है, भगवान साधन नहीं है, साध्य है। साध्य भगवान को ही प्राप्त करना है, अंत में भगवान को प्राप्त करना है। आपने पुस्तक पढ़ी होती तो मुश्किल होती, पुस्तकों प्रक्रिया मेरी पढ़ी हुई है, सब समझना पड़ता है। पढ़ी हुई बातें याद की हो रही तोते की तरह, वो समझ नहीं सकता। पढ़े नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सीधी साधी बात, सरल बात है, सीधी बात। भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बाप को कोई देख सकता है क्या? माँ को ब्याहने के लिए बाप जाता है तो वह जान में जा सकते हो आप? पैदा ही हुए कैसे हो गए? वे बरात में हो जाओगे? तो बाप को माँ को मानता है, जानता नहीं है। ऐसे ईश्वर को जानता नहीं है, मानता है। वो ईश्वर जो सो जाने जे देह जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है, हम नहीं जान सकते। लोग कहते हैं ये पिता है, ये तुम्हारी माँ है। माँ कहती है मैं माँ हूं, पिता कहते हैं मैं पिता हूं। तो वे कह सकते हैं कोई जानते मेरा अंश है, माँ जानती मेरे से पैदा हुआ है, मेरा दूध बड़ा हुआ है। मैं माँ को बच्चा नहीं जान सकता, जान नहीं सकता, मान सकता है। तो ऐसे ईश्वर को मान सकते हैं। हम आदिर देवान सबका आदि हूँ, देवादांस हम आदिरी देवाना महर्षि नाश सर्वश सब प्रकार से आदि हूँ। विद्या में भी आदि हूँ, जन्म से भी आदि हूँ, हमारी योग्यता में से आदि हूँ, उनकी शक्ति से भी आदि हूँ। उन्होंने शक्ति दी है, उनको ज्ञान दिया है, उनको स्वभाव दी है, सब मैंने दिया है। मेरे को जाने कैसे मान सकते हैं? मान सकते पिता हमारा पिता है ये मान सकते, ये हमारी माँ है ऐसा मान सकते, जान कर सकते। आप बताओ इतने बैठे बताओ, जानो माँ को जानते हो? मानते हो? मानने को जानना कह देते हैं, मानने को जानना कह देते हैं। जानना माँ माँ मा, मैं माँ को जानता हूँ, जानता हूँ मतलब मानता हूँ। जानता हूँ साफ साफ, जाने कैसे? जाने तो सब जब पहले हो पहले ही हम जाने उसको, जाने कैसे? हमारी सत्ता ही नहीं, हम पैदा ही नहीं हुए। बाप ब्याहने के लिए गया तो जान में आप कैसे जाओगे? चल जाओगे? पैदा ही नहीं हुए। वो आदि पहली है, माँ ही पहली है, फिर पैदा हुआ, माँ से पैदा हुए। पैदा हुए याद हो मुझे बताओ, किसी को याद हो माँ से हम पैदा हुए? लोग कहते हैं जानते, मानते मान लेते। मानी हुई बात जानी हुई से कमजोर नहीं होती, परंतु सच्ची माने, सच्ची माने, अच्छी माने। तो जानने की शक्ति अपने में, अपने स्वरूप को जानो। आप क्या हो? आप मानने की शक्ति भगवान में, भगवान हमारे हैं, भगवान मानते हैं। मानने के बीच मिल जाते हैं तब उसे हो जाते हैं, मान कर उसे हो जाते हैं। और करने की शक्ति सेवक है, करने की शक्ति अपने लिए नहीं है, करने की शक्ति सेवा करनी, दुनिया की सेवा करनी। सामग्री भी है सेवा करने के लिए, हम भी सेवा करने के लिए। तो करने की शक्ति सेवा, दुनिया की सेवा करनी। जानने की शक्ति अपने की, और मानने की शक्ति भगवान की। भगवान हमारे है, भगवान के मम्मी अंश हो, भगवान का अंश हम है तो भगवान को जाने कैसे बताओ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, तो जाने कैसे? मान सकते है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर मान सकते है। मानने को जानना कह तो कोई पाप नहीं, दोष नहीं है, पर जानना मानना दो चीज है, मान सकते हैं। और ईश्वर के मानव से जो शरण हो गए, कामना किस बात की? ईश्वर की है, ईश्वर को दे दी चीज, आपको चीज आपकी चीज दे दी, कामना कैसी? और संसार की चीज संसार दे दी, कामना कैसी? बड़ी सुगम बात कामना का त्याग, बहुत कठिन भाव दिया हमने। कामना मत करो, निष्काम भाव से करो। हम निष्काम कैसे करें? कामना आई जाती है। अरे उसकी चीज उसको दे दी, कामना किस बात की? ईश्वर को अपने आप को दे दिया, कामना किस बात की? दुनिया की चीज दुनिया को दे दी, कामना किस बात की? कामना करना बेईमानी है, ईमानदार थोड़ी है। ईश्वर की चीज ईश्वर को दी, कामना करो। मैंने दी चीज दी, अरे दी तो तेरे घर की दी क्या? संसार के लिए संसार होगी इन बातों नहीं हो समझनी चाहिए। समझने से बहुत फर्क पड़ता है। भगवान के हमारे भगवान है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भगवान है, हम मानते हैं। हमारी पूज्य माता है, मानते हैं, हम जान रहे हैं। हमारे पूजनीय माँ है, हमारे पिता है पूजनीय, ऐसे ईश्वर पूजनीय हमारे पिता है, परम पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य शुभ राशि तीन शक्ति जिसमें होती उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य में तीन शक्ति है, जानने की, मानने की, करने की। करने की शक्ति शरीर में है, मानने की शक्ति भीतर बुद्धि में, मानने की मन बुद्धि में, जानने की। तो जानना अपने को, करना सेवा और मानना परमात्मा को। अरे वो चीजों को करने की शक्ति अपने में लगा दे, खुद उद्धार नहीं होगा। अपने लिए ही नहीं, करने की शक्ति है ही दुनिया के लिए। करने की चीजें सब संसार की ही है। शरीर संसार का, रुपये पैसे संसार का, चीज संसार की, घर संसार का, मकान सुपकार संसार का, जमीन संसार की, तो अपने लिए कैसे हुई? ये तो सेवा है, कर सेवा करने के लिए। ये भगवान मानने की चीज है, जानने की चीज स्वयं है। सब सेवा करने, सबको सुख पहुंचाना। सेवा करने के लिए अपने भोजन भी करना है, जल भी पीना है, नींद भी लेनी है, कपड़े पहनना है, मकान में भी रहना है, औषध भी लेना है। ये चीजें है वह निर्वाह की, उनकी सेवा करने के लिए। इस तरह सबकी सेवा करनी, सबका आदर करना, सब मनुष्य सेवा कर सकता है। देवता अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये देवता अपनी अपनी ड्यूटी बजाएंगे, अपनी अपना पड़ेगा। मनुष्य सेवा कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता, अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। उसे सेवा होती है, सेवा में ड्यूटी रहेगा, तुम्हारा काम यह है। सूर्य का तुम प्रकाश करना काम है, चंद्रमा प्रकाश करना काम है, अग्नि का प्रकाश करने का काम है, जलाने का काम है, अपनी ड्यूटी पर रहिए। मनुष्य सेवा कर सकता है, सेवा करता है मनुष्य। इस बार से क्रम से सही, कभी कभी भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते है। मनुष्य देते अपना कल्याण के लिए, अपना उद्धार कर दो तो सेवा से उद्धार हो जाए, भगवान की सेवा संसार की सेवा से कल्याण हो जाए, अपने को जानने से कल्याण हो जाए, परमात्मा मानने से कल्याण हो जाए। परमात्मा हमारे देखते दिखाते कुछ नहीं, कुछ पता कुछ नहीं, केवल मानते, केवल मानते भगवान है, भगवान है। भक्तों से, संतों से, शास्त्रों से, शास्त्रों से मानते हैं, भक्तों से मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। भक्त लोग जानते हैं, इस वास्ते हम मानते हैं। उनके शास्त्रों को सुन करके, संतों की बात सुन करके हम मानते हैं, फिर मानते हैं, फिर हमारे दिख जाते हैं, अनुभव हो जाता है, फिर मानने की जरूरत नहीं, फिर अनुभव हो जाता है भगवान शास्त्र माने। तो इस वास्ते भगवान मानने की शक्ति, करने की शक्ति, सेवा सेवा के लिए चीजें, उनको अपने तक अपने लिए करनी, अपने भोग के लिए पतन होता है उसे, अपने लिए है ही नहीं। सेवा है तो सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। चीज ही संसार की, संसार की चीज ही संसार को दे दी, कामना किस बात की? हमने कुछ हमारी चीज देवे तो कामना हो, कामना किस बात की? बड़ी सुगमता पड़ी और बड़ी कठिनता, यार बड़ी सुख धीरे धीरे। नशगाम भाव है तो करो, वो भी करना वो भी किया जाता है, परंतु ये मान ले है ही संसारी चीज ही, सही संसार का है, सूर सही संसार, सूर सही संसार, धन सही संसार का, इंद्रिया सब संसार की, संसार सेवा के लिए अपन है ही नहीं, अपना निर्वाह करना है, कि निर्वाह बिना सेवा करें कैसे, जिएंगे कैसे, इस वास्ते निर्वाह करने के लिए पड़ेगा। हमारा क्या, हमारा तो भगवान है, हम माँ बाप के हैं, क्यों माँ बाप से पैदा हुए, ऐसे ईश्वर से पैदा हुए हम, ईश्वर से है ईश्वर के, अब ईश्वर के शरण हो जाए, भजन करे, साधना के जारी साध्य है भगवान, तो साधन थोड़ा ही है, उसको साध्य माने परमात्मा प्राप्ति करना है, इस वास्ते परमात्मा का साध्य है, साधन नहीं, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, भगवान के चरणों के शरण है, तो करने की शक्ति सेवा के लिए, जानने की शक्ति अपने के लिए, मानने की शक्ति भगवान के लिए, नारायण नारायण।